Dạ mình köhögni a kanyomat. De nem bír semmi, semmit nem mer köhögni, mert fájni a kanyomat. Már megütötte magát. 4200 millió hozzá az ember 70 millió. Mikor hozzá? Nem tudom. Máma? Igen. Üvegeket kell adni, mert mikor az felé lesz. Üvegeket majd akkor adok, mikor elmosom most tímpannak. Ilyen a mennyi üveget kell adni, mert vissza? Hát, akkor máma volt már itt venni. Ha? Máma volt akkor itt. Mi? Mézél más, nem mézél ezt vissza. Hát majd meg ad, odaadod egy betét, ha jön. El van kevered, akkor. Ha még itt nála. Igen, oda vagy, hogy rossz. Hát, ha nem csak van tudom, ki kell vinni itt nála. Mi van így van? Ne hát lesz a visszam. Ne, egy véve, pipi! Mások. Hol az a képet is le magad neked? Hol van a naptán? Kérdeztél, de hol a raptár kulcsa, mondom szépen. De ez nem a raptár kulcsa. Most te is leszel vissza a parancsolat, nem vagy már érdekes. Jó, valakon, egy majd kérdez tényleg, kell nem tart. Minden. Hát itt tart vissza, mert egy... Hol van a? A cica nem akar megbocsátani. Nagy problémái, amik vannak. Csic, légy szíves! Te a virányt, te csavartad ki nem így. Te csavartad fel a virányt? Igen, nem azt mondom. Nem akarsz megbocsájtani. utca. Thank you. Szia, Cica! Hány üveg mézet hozott? Hány üveg mézet hozott? Mennyi? 4200-ba. 4200. 4200. Jó, nincs probléma. Az a méz az, amit múltkor mit hoztuk, az a négy üvege, ugyanaz a barca. Jó, akkor jó lesz. Jó lesz. Múltkor lett adva, vagy múltkor sem lett adva üveg, vagy hogy? Most lesz, mikor ajánlom, edzett a négy üvege. Jó, akkor lett adva. Akkor most írtam. Jó, köszönöm, én is visszállt.